cenę Lidl Plus. Tylko w piątek lew premium 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę perła chmielowa 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef Biura Prezydenta Ukrainy zwolniony w tle sprawa korupcji. Sztuczna inteligencja ma pomóc w badaniach mamograficznych w Poznaniu. W Berlinie przed siedzibą szefa rządu stanęła choinka kanclerska. Wołodymyr Zełenski zwolnił swojego szefa biura Andrija Jermaka. Do decyzji doszło na tle skandalu korupcyjnego, w który Jermak może być zamieszany. Dziś w jego mieszkaniu antykorupcyjni śledczy przeprowadzili przeszukania. Dymisja szefa biura prezydenta to spory polityczny wstrząs, bo Andrij Jermak, określany mianem szarej eminencji ukraińskiej polityki, był też szefem ukraińskiej delegacji w rozmowach na temat planu pokojowego. Informując o dymisji swojego najbliższego współpracownika, Zełenski podkreślił, że teraz cała uwaga jest skupiona na dyplomacji i obronie Ukrainy w czasie wojny i dlatego, aby Ukraina była silna, Andrij Jermak musi odejść. Szef kancelarii Andrij Jermak złożył rezygnację. Jestem wdzięczny Andrijowi za to, że stanowisko Ukrainy na drodze negocjacyjnej było przez niego zawsze przedstawiane tak, jak powinno być. Zawsze było to stanowisko patriotyczne, ale chcę, aby nie było plotek i spekulacji. Co do nowego szefa kancelarii, jutro przeprowadzę konsultacje z tymi, którzy mogą objąć tę instytucję. Kto może oczołgnąć tę instytucję. Dla większości ukraińskich komentatorów zwolnienie Jermaka było sporym zaskoczeniem, bo postrzegany jest jako osoba, która ma bardzo duży wpływ na prezydenta Zełenskiego, ale też osoba, która kontroluje wiele procesów wewnątrz ukraińskiego świata politycznego, a także na której opierają się negocjacje z Amerykanami. Puszki na 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są już gotowe. Firma spod poznańskiej Mosiny wyprodukowała w tym roku dodatkowych 230 tysięcy metalowych skarbonek na charytatywną imprezę. Do pracy przy orkiestrze zarejestrowanych zostało już 1680 sztabów, a WOŚP zagra w 28 krajach na świecie. Celem zbiórki 34. orkiestry jest wsparcie dziecięcej gastroenterologii od diagnostyki po wyposażenie oddziałów i placówek. Nowoczesna, trwała i służy szczytnemu celowi. Taka jest nowa puszka WOŚP, mówi prezes fundacji Jerzy Owsiak. Kolory są jakby takim naszym pomysłem na temat. Trudno mówić o przewodzie pokarmowym, dla którego gramy, bo zbieramy pieniądze, aby pomóc dzieciom, które mają chory przewód pokarmowy. W związku z tym chcemy pójść kolorem, chcemy pójść uśmiechem, chcemy pójść takim sygnałem, że widzisz coś kolorowego, to my. To już 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym wolontariusze będą zbierać datki do puszek wyprodukowanych przez firmę spod Poznania. Zdaniem pana Piotra z Mosiny, te skarbonki to już symbol orkiestry. Myślę, że to już stało się taką wizytówką przy okazji Mosina, jakby nie było też Polski, no bo ślemy sygnał na cały świat. Ta puszka to jest takim symbolem już Wielkiej Orkiestry i wsparcia po prostu potrzebującym. 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia. Maciej Szefer, Polskie Radio. Sztuczna inteligencja pomoże w diagnozie. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu rozpoczyna kilkuletni projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych. To odpowiedź na brak radiologów na rynku. Teraz pacjentki na wynik mamografii czekają około 3-4 tygodni, a dzięki sztucznej inteligencji ten czas mógłby się skrócić do tygodnia. Na razie będziemy sprawdzać przydatność takiego rozwiązania, mówi szef ośrodka dr Dariusz Godlewski. Będziemy robili badanie, które będzie polegało na razie na podwójnym odczycie przez radiologów, a ta sztuczna inteligencja będzie trzecim czytającym. I będziemy porównywali, czy są różnice, jeśli chodzi o wskazania zmian nieprawidłowych między lekarzami a sztuczną inteligencją. W ten sposób ośrodek chce przebadać 24 tysiące pacjentek. To da podstawę do odpowiedzi na pytanie, na ile sztuczna inteligencja może być przydatna. Świąteczny akcent przed siedzibą szefa rządu w Berlinie stanęła tam choinka. Na uroczystość jej rozświetlenia kanclerz Friedrich Merz zaprosił dzieci i przedstawicieli regionu, z którego pochodzi. W Niemczech choinka ma szczególne znaczenie, bo to w tym kraju prawie 500 lat temu stanęły pierwsze świąteczne drzewka. Jak myślicie, jaka część Niemiec jest zalesiona? Aż na 1/3 powierzchni naszego kraju rosną lasy. Choinka kanclerska swoją zielenią symbolizuje nadzieję, którą mamy, czekając na radosne świętowanie narodzin Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Postawiliśmy przed urzędem kancelskim choinkę, bo w niedzielę zaczyna się adwent. To czas spotkań ze znajomymi. Ja będę ich zapraszał tutaj, pod tę wysoką na 13 metrów jodłę kaukaską, pełną światełek i z aniołem na szczycie. W poniedziałek przy tej choince przed urzędem kanclerskim powitany zostanie polski rząd. Donald Tusk z ministrami jedzie do Berlina na konsultacje międzyrządowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale będzie się przejaśniać na Podkarpaciu. Na zachodzie spadnie deszcz, w centrum i na południu może się pojawić gołoleć. Na wschodzie może spaść śnieg. W centrum minus 1 stopień, na zachodzie 2, na plusie, a na wschodzie 5. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. Przepraszam, prawda? Ale trochę. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Smacznego i pozdrawiam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Lew Premium 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perła Chmielowa 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Pianoforte. Wanda Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa, film balkonowy i wiele innych. Z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej najlepsze filmy dokumentalne wracają na ekrany kin. Od 21 listopada do końca stycznia zobacz 20 kultowych tytułów w kinach studyjnych w całej Polsce. Więcej informacji na stronie 20lat.pisf.pl. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you.

tak naprawdę od dzieciństwa. Gdzieś właśnie Tymek słuchał Joy Division, wychował się na Janie Curtisie. Mnie gdzieś tam zawsze ciągnęło do The Cure przede wszystkim. Tak po usłyszeniu właśnie tej piosenki Szyla z Roguckim pomyślałem, że ten rap na fala, takie połączenie dość niecodzienne. Myślę, że jest tu jeszcze potencjał na odkrycie czegoś nowego i zagadałem wpierw do Tymka, potem do Kuby. Kuba przyciągnął całą resztę i tak się zebraliśmy. To skoro cię mam przy głosie, to jeszcze cię zapytam o jedną rzecz. Czy czasem nie żałujesz, że grając trochę inną muzykę w inaczej uformowanym zespole mógłbyś bardziej poszaleć na perkusji, że jednak tu jest duża, jak to się mówi, repetytywność? Mimo wszystko gdzieś ta repetytywność też sprawia, że można wejść w taki niejaki trans w tej muzyce. Oj, można, można. Dzisiaj weszliście, moim zdaniem, szczególnie w ostatnim utworze na sesji. Tak, więc jest to coś, co mi raczej nie przeszkadza i co raczej pozwala gdzieś trzymać trochę w ryzach, co też w przypadku właśnie bycia muzykiem nie jest aż tak łatwe. Tim. Dobry wieczór. Czy w twoim przypadku śpiewanie to nie jest takie śpiewanie wyjęte ze słownika akademickie, z Wikipedii czy czegoś tam jeszcze, że to jest po prostu operowanie głosem bardziej? Zdecydowanie tak. Ja tak naprawdę trudno mi jest z tym słowem wokalista i zawsze bliżej mi do tego, że pewnie bliżej to jest jakiegoś melodyzowania. Ja wywodzę się z rapu i to była moja podstawa, tak naprawdę frazowanie, rytmika, to był ten mój początek. Ale przerwę ci, ale to jest jeszcze też więcej niż rap dla mnie przynajmniej. To nie jest, wiesz, to nie jest tylko rapowanie versus wokaliza. To jest posługiwanie się głosem jak instrumentem. To jest dosyć wyświechtana rzecz. Ale dla ciebie to jest... No właśnie tutaj werbalnie trudno to wyjaśnić, ale wiem, że jest tam więcej. Wiesz co, ja w ogóle nie uważam, że w Per Lachaise rapuje. Wywodząc się z rapu, mam coś takiego, że to nie jest rap. To znaczy, wiem, że dla osób, które spoglądają na to z boku, tak może być. Natomiast nie czuję tego, bo nie umiem tego w żaden sposób nazwać słowami, ale ten feeling jest zupełnie, zupełnie inny. U mnie to być może wynika z tego, że ja pracuję głosem nie tylko w muzyce. Ja tak naprawdę cały czas pracuję głosem, jeżeli chodzi też o pracę zawodową, bo często między innymi, nie wiem, mówię do studentów swoich, czy rozmawiam z klientami, pacjentami, bo psychologia to jest ten mój obszar, więc myślę, że stąd jest ten element, że głos to jest no właśnie, to narzędzie. Środek komunikacji. Tak. Rozumiewania się. I rzeczywiście ja chyba nie będę ukrywać, że tak naprawdę dopiero teraz zaczynam się uczyć techniki tak na serio. I że większość... Może nie powinieneś. Może nie... Zastanawialiśmy się nad tym w ogóle bardzo często. Z Kubą najwięcej o tym rozmawiałem, że trochę się boję, że kiedy, powiem to oczywiście w cudzysłowie, nauczę się śpiewać, to mogą wydarzyć się takie rzeczy, które zabiją Per Lachaise. Aż tak. Dobrze, skoro z kolei ty jesteś przy głosie, to ty jesteś swoistym jednak Leonardo da Vinci, dlatego że jeżeli chodzi o śpiew, to masz znacznie, że tak powiem, szersze wokalne doświadczenia, możliwości i zajęcia. Jeżeli chodzi o pisanie tekstu, z kolei jesteś psychologiem, czyli nie jesteś typowym wokalistą, tekściarzem zespołu. Chyba nie jestem typowym wokalistą, tekściarzem zespołu. Dla mnie to wszystko jest spójne i kiedyś bałem się, że te wszystkie ścieżki się tak zderzają i tworzą jakiś chaos, ale im więcej tego robię, to wiem, że to po prostu są te fragmenty mnie, które są w stanie się złapać. Dla mnie tworzenie od zawsze było niesamowicie ważne. Czasem bawiłem się w jakieś sztuki wizualne czy performatywne. Raczej to nazywam zabawą, bo to były epizody. Natomiast szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie życia bez tworzenia. Miałem takie momenty bardzo krótkie, w których starałem się nie pisać. Wytrzymałem maksymalnie 3 miesiące. Ostatnia rzecz z tą psychologią. Czy ty, pisząc teksty, jesteś psychologiem w sensie poznawania uczuć innych, czy psychologiem w sensie znasz materię i zajmujesz się swoją głową? Myślę, że to jest połączenie. Dlatego, że jeżeli chodzi o sam proces pisania, właśnie teraz na poza anteniu tak naprawdę ostatnie 20 minut rozmawialiśmy z chłopakami, to ja piszę teksty bardzo na takim poziomie, że po prostu siadam i piszę. Czyli to nie jest taki proces na poziomie, że ja sobie teraz rozpiszę, o czym dokładnie chcę tekst, do kogo chcę trafić. Czasem zastanawiam się, co bym chciał, żeby słuchacz poczuł i w tym kierunku staram się iść. Więc oddaję swoje emocje, ale przez to, że dużo rozmawiam z ludźmi, szczególnie z ludźmi gdzieś w podobnym wieku, ale nie tylko właśnie przez ten doświadczenie klienckie, to wydaje mi się, że jest taka szansa, że jestem w stanie oddać też te stany emocjonalne innych osób i być może dlatego rzeczywiście zdarza się, że słyszę to, że kurczę, odnalazłem to, odnalazłem siebie w tym tekście. Zdecydowanie na pewno nie piszesz w cudzysłowie nowego singla. Zdecydowanie tak. Dobrze, teraz o Mógł. Kuba, tak? Tak jest. Skąd ten Mógł? No ja generalnie od dziecka pasjonowałem się syntezatorami. Mój tata puszczał mi dużo muzyki elektronicznej i słuchaliśmy razem. Ty nawet z Krzekiem chyba jesteś zachwycony. Tak. No to też zdarzyło mi się słuchać i byłem też na paru koncertach pana Józefa i od 13 roku życia słucham go namiętnie, że tak powiem, i nie przestaje mnie zaskakiwać. Natomiast gdzieś ta muzyka elektroniczna, ona tak naprawdę od najmłodszych lat mi towarzyszyła i zainspirowała mnie tak naprawdę do tego stylu gry i do tego jak gram dzisiaj i tego, w jakich instrumentach operuję. I dla mnie w ogóle to, że Mikołaj zaprosił mnie do tego projektu, było bardzo dużym zaskoczeniem, bo ja o postpunku się dowiedziałem od Mikołaja w ogóle na tej zasadzie. Więc ten Mógł też myślę, że tam namieszał trochę. To jest też dowód na to, że te historie coldwave'owo, postpunkowo, rapowe to są bardziej umowne niż dosłowne, prawda? W waszym przypadku. Tak naprawdę no ta Zimna Fala to jest tylko taki punkt wyjścia i już nawet tą debiutancką płytą odbyliśmy takie zupełnie inne rejony przez to, że każdy z nas tak naprawdę wywodzi się z innego środowiska. No ale szacun, bo na papierze ten Mógł to tutaj tak nie bardzo przystoi, a okazuje się, że znakomity instrument rytmiczny, o czym wiemy, prawda, też. Ale ty na tym grasz, a nie tylko stukasz. Jezu, kto mi został jeszcze? Olivier, Filip? Tak jest, i Michał. I Michał. Powiedzcie, czy w zespole jest demokracja? To jest trudne pytanie. Trudne pytanie się wylosowało. Dużo rozmawiamy, to tylko powiem tak. No ale to jest też trochę odpowiedź na to pytanie, prawda? Ja zrobiłem wam zdjęcie, tak byłem zafascynowany, jak siedzicie sobie w kółeczku i bardzo nie plotkujecie, tylko mówicie, rozmawiacie o czymś. Nie podsłuchiwałem, więc nie wiem do końca o czym. Teraz chyba ktoś z was powiedział, że to było jednak o tekstach, tak? Między innymi, ale też w ogóle o podejściu do tworzenia nowej płyty, bo chcemy to użyć trochę inaczej. Ale zostawiam. No właśnie, chłopaki, to jak to jest? Jest demokracja, czy nie ma demokracji? Ja myślę, że kurczę, no ze względu na to, że wywodzimy się z innych jakby gatunków muzycznych, no bo tu każdy praktycznie słucha czegoś innego, to czasami jest ciężko się dogadać, ale jakoś po dłuższej bądź krótszej rozmowie znajdujemy to takie clue. Także. Ale wiesz, pytanie było podchwytliwe, bo ja wcale nie przyjmuję jako jedynego objawionego stwierdzenia to, że w zespole powinna być demokracja, bo czasami można zupełnie inaczej prowadzić zespół, właśnie mówiąc, że nie ma demokracji, że ktoś musi podjąć decyzję, że ktoś musi w czasie sesji powiedzieć już stop, już nagrane i tak dalej. Więc to było pytanie bardziej poznawcze niż i zaczepne niż dosłowne. To jeszcze jedno, czy to jest moja obserwacja, bo dzisiaj zagraliście sesję, na której byłem. Czy czujecie się zespołem bardziej koncertowym niż studyjnym? Czy to są dwa światy po prostu? Chyba to są, dla mnie przynajmniej, to są dwa światy. I w jednym i w drugim czuję się bardzo dobrze. To zdecydowanie dwa zupełnie różne światy. Dzisiaj jak też rozmawialiśmy. Trochę połączone, przepraszam, że ci wejdę w słowo, tak? Bo granie na żywo sesji w radiu jest trochę pomiędzy studiem a koncertem. Trochę tak. Ale dzisiaj właśnie jak graliśmy w radiu w sesji, to czuliśmy się, jakbyśmy grali jednocześnie koncert, a jednocześnie trochę byliśmy tak ze sobą dużo więcej z życi, bo można było na siebie patrzeć, była lepsza komunikacja. Ale wydaje mi się, że jesteśmy zespołem, który mocno naciska na te koncerty. Wtedy też myślę, że najlepiej się bawimy, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o granie w studio, to jest to przede wszystkim robienie utworów, bo prawie wszystkie utwory chyba napisaliśmy wszyscy razem w szóstkę, będąc obok siebie, także nie piszemy na odległość, nie wysyłamy sobie tracków i dopisujemy swoje rzeczy. Na pewno nie przez Atlantyk, jak to teraz Na pewno, ale przez to, że też gramy tyle koncertów, na pewno później w studio to też wychodzi zupełnie, jest inna energia też, bo trochę przenosimy to, jakbyśmy zagrali koncerty. Tak ja uważam przynajmniej, że tak jak gramy koncerty, przenosimy później to w studio, przez to to wszystko jest też żywsze i łatwiej jest napisać na przykład albo zobaczyć, jak to będzie się prezentowało na koncertach, przez to, że jest taka bardzo dobra dynamika pomiędzy tymi dwoma światami. Natomiast ja sobie myślę, że dla mnie osobiście w odbiorze na koncertach powiedziałbym, że trochę jednak zyskujemy finalnie w perspektywie do studia. Że studio jest ważne, my się też jeszcze trochę więcej potrzebujemy studia uczyć niż samego koncertowania, dlatego że każdy z nas ma dość duże, tak bym powiedział, to doświadczenie koncertowe, nie tylko perlaszowe, tylko jeszcze sprzed w różnych projektach, a to studio tak naprawdę w takiej formie dla części z nas można powiedzieć, że nowe. To wszystko, co powiedzieliście, oznacza chyba płytę koncertową. Kiedyś tam. To jeszcze pytanie do ciebie, bo nic nie mówiłeś. Ja miałem dzisiaj wrażenie podczas tej sesji, że trudne warunki czasowe, które z różnych powodów nas dzisiaj obowiązywały, były na plus, a nie na minus. To znaczy, że trzeba się było sprężyć, nie było za dużo czasu, nie można było poprawiać i to te sesje wyniosło na znacznie wyższy szczebelek. Nie wiem, czy tak się czułeś. Tak, myślę podobnie, bo to sprawiło w pewnym sensie, że bardziej skupiliśmy się na tym, żeby poczuć to, co gramy, żeby to właśnie wypłynęło tak za tym pierwszym razem, żeby zaoszczędzić jak najwięcej tego czasu, który mieliśmy. I odnoszę wrażenie, że to sprawiło, że to było bardziej naturalne, niż gdybyśmy starali się zrobić wszystko od punktu do punktu i potem poprawiać jak najmniejsze. Tak to w ogóle nie wolno na tych sesjach, bo to jest sprzeczne z ich religią. Tak. Natomiast wiadomo, jak jest 6-osobowy zespół, to każdy po nagraniu mówi, no ja to tam bym jeszcze... Ale w zasadzie była zgoda. Popatrzyliście na siebie za każdym razem i powiedzieliście, okej, jedziemy dalej, gramy, prawda? Dobra, teraz ubieramy słuchawki i słuchamy tego, o czym tak opowiadaliśmy przez ostatnie minuty. No a potem zobaczymy, jakie będziecie mieli miny. Wszyscy mają słuchawki? Nie, bo jednak nie ma. To słuchamy w takim razie na tym, na głośnikach również. Ci, którzy mają słuchawki, są szczęśliwcami w słuchawkach, a reszta inaczej. Dwa utwory dzisiaj gramy, dwa zagramy w przyszły piątek. Teraz jest Nie krzycz, nie płacz i Inna Polska. Kiedy zmora taka wielka, nie krzycz, nie płacz, nasze sny. Zobacz, płonie, płonie Rzym. Zobacz, płonie, płonie las. My nie wiemy, co to wstyd. My znowu biegniemy w krok, chociaż słońce daje drogę. Trzymam mocno twoją dłoń, chociaż wiemy, że skończona. My znowu biegniemy w krok, chociaż słońce daje drogę. Trzymam mocno cię za dłoń, chociaż wiemy, że skończone. Nie krzycz, nie płacz. Nie krzycz, nie płacz. Nie krzycz, nie płacz. To nic nie da, kiedy zmora taka wielka. Nie krzycz, nie płacz. Nie krzycz, nie płacz. Mikołaj nawet skończył teraz tak zwaną powietrzną perkusją. Jak minę? Uśmiechnięte, może być. Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie może być. Jest. Słuchajcie, dwa kolejne utwory w przyszły piątek. Tym razem będziecie mogli z rodziną słuchać przez radio. Podobno to zawsze wtedy brzmi inaczej. A ja, dziękując wam za dzisiejszą sesję, która naprawdę była wyjątkowa, chciałbym powiedzieć, że jest taki festiwal zaprzyjaźniony z Trójką, gdzie prawdopodobnie będzie nasza scena. Nazywa się Zew się budzi. Właśnie rozpoczęła się sprzedaż biletów, na razie w ciemno, bez ogłoszenia line-upu. I tak sobie pomyślałem, że na scenie Trójki, na festiwalu Zew, bardzo byście się sprawdzili. I postawmy tutaj na razie kropkę albo wielokropek i zobaczymy, co się zdarzy. Dobra? Dobra. Per Lachaise w Trójce na sesji. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zanim pójdziesz, ja odzwonię za sekundę. Serio, jest okej, mam zły dzień. Z nim już dobrze mi układa się. Tylko proszę, zanim pójdziesz, zadzwoń chociaż na sekundę. Ciężko mi. Powiedz, gdzie cię znaleźć, bo nie mogę się odnaleźć dziś. I czy ktoś doceni mnie bardziej niż ty? Uwierz mi, trudno jest pozbierać myśli. W pięknych chwilach mi brakuje. Czemu nikt mi nie powiedział, że ciebie zabraknie? Może trochę później, zaraz poczekaj chwilę dłużej. Czuję twój zapach na sobie. Może mam go tylko w głowie. Teraz to mój ulubiony płaszcz. Zaraz ciebie znów. Zaraz z tobą znów. Zaraz ciebie, zaraz ciebie, zaraz ciebie, zaraz ciebie, zaraz z tobą, zaraz z tobą, zaraz ciebie, zaraz ciebie, zaraz z tobą, zaraz z tobą, zaraz z tobą. Dlaczego nikt nie odpowiedział, co powinnam zrobić? To koniec nasz. To oczywiście nasza, użyję tego słowa nasza, Weronika Dreps, jej pierwszy singiel nazwany Pierwsza. W ubiegłym tygodniu w liście osobistej Joanna Duda, opowiadając o swoich bardzo zajętych ostatnich miesiącach i tygodniach, opowiedziała o Chopinie na pięć fortepianów, o projekcie, który powraca po kilkunastu latach i z którego ona przynajmniej bardzo się bardzo cieszy. Myślę, że cała piątka uczestników bardzo się na te koncerty cieszy. Pierwsze z nich dwa, jutro i pojutrze w Olsztynie i Gdańsku. Zaproszenia na te właśnie koncerty będzie rozdawał dla państwa Mariusz Owczarek. Ja będę miał zaproszenia na koncerty w przyszłym tygodniu, 4 grudnia, w czwartek, w studiu koncertowym im. Lutosławskiego S1 Polskiego Radia i dwa dni później, 6 w sobotę, 6 grudnia, w katowickim Nosprze. Chętnych na te zaproszenia z hasłem Chopin. Bardzo proszę o informacje na mój adres instagramowy Piotrek Metz. A teraz rozmowa z siłą sprawczą, pomysłodawcą całości tego niezwykle trudnego, ale bardzo wciągającego projektu, Sławkiem Jaskółkę, z którym miałem okazję rozmawiać kilka tygodni temu. Lista osobista. Tak naprawdę ostatni raz ze Sławkiem Jaskółkę bliżej spotykaliśmy się przy projekcie. To było 67 łamane na ile wtedy? 21. Już 4 lata. Takie nowe przeczytanie pomysłu z lat 60. Bardzo trochę zapomnianego, a nie słusznie, Krzysztofa Komedy. Ale to był dowód na to, że ty zawsze sam sobie bierzesz kłopot na głowę. To znaczy nie lubisz robić rzeczy zbyt łatwych. Teraz wymyśliłeś projekt, który jest, pomijając wszystkie sprawy artystyczne, jeszcze jest logistycznie skomplikowany, tak po prostu. Czasem faktycznie sam sobie wymyślam trudne rzeczy. Ja w ogóle lubię trudne wyzwania. Chyba jestem specjalistą trochę od takich form. Natomiast często się zdarza, że to ludzie do mnie przychodzą z trudnymi rzeczami. Bo też trzeba chyba sobie powiedzieć wprost, że każdy z nas artystów ma jakąś tą swoją specyfikę funkcjonowania i też specyfikę poruszania się w tym świecie artystycznym. I wydaje mi się, że często, jak to się brzydko mówi, nie lubię tych określeń, zamawiający dzieło po prostu przychodzą do danego artysty, bo wiedzą, że on może to po prostu zrealizować, tak? Więc z jednej strony ja sam inicjuję powstawanie różnych trudnych rzeczy, ale też z drugiej strony dostaję dosyć sporo propozycji zewnętrznych. Wiedzą, gdzie pukać. Wiedzą, gdzie pukać, tak, bo tak jak mówię, no każdy artysta jednak ma jakąś swoją specyfikę, więc to ma znaczenie. A tutaj historia jest taka, jeżeli mówimy o Chopinie na 5 fortepianów, bo to jest faktycznie od strony takiej produkcyjno-logistycznej trudna rzecz. Natomiast sam projekt powstał w 2010 roku i to również była propozycja z zewnątrz, bo to jest Instytut Adama Mickiewicza. W tamtym czasie Krzysztof Gałkowski, który przyszedł z tym pomysłem do mnie. Rok Chopinowski, oczywiście 2010 rok. No i zrealizowałem taki pomysł. A teraz wracam z tym, dlatego że ja w tamtym czasie tego troszeczkę nie udźwignąłem produkcyjnie. Znaczy, oczywiście zagraliśmy trasy, bo tam mieliśmy trzy duże przedsięwzięcia, ale po trasach już nie miałem tyle sił sprawczych w sobie, żeby to kontynuować, bo to po prostu jest bardzo, tak jak mówię, bardzo trudne. Teraz te siły mam inne możliwości i cały czas, wiele lat się zastanawiałem po prostu, żeby ten projekt, miałem taką intencję, żeby ten projekt przywrócić, bo to jest fantastyczna rzecz od strony muzycznej. Pewnie zaraz porozmawiamy trochę bardziej szczegółowo. Natomiast cudem w zeszłym roku znalazłem nagranie z ostatniego naszego koncertu z 2011 roku z Sopotu. Znakomite nagranie i to właściwie był impuls. Jak znalazłem to nagranie, to mówię, dobrze, to jest znak. Trzeba to robić, trzeba to pobudzić do życia i w ogóle przypadkiem okazało się, bo zacząłem się zastanawiać, jak to przywrócić, tak? Znalazłem producenta, znalazłem project managera, bo muszę mieć ludzi, którzy mi w tym pomogą i się okazało, że wstrzeliliśmy się w konkurs Chopinowski zupełnie przypadkiem, więc jakoś marketing sam mi się ułożył. A powiedz mi, bo rozumiem, że skład jest inny niż w oryginale w 2011? Tak, tak. Przy dobieraniu partnerów, nie wiem jak to nazwać, ty jako ogarniający całość swoim umysłem, masz jakiś filtr założony? Czy to jest filtr osobowościowy, czy to jest filtr wyłącznie artystyczny, czy to jest... No to jest jednak bardzo trudna praca w teamie. Mamy wiele elementów na stole. W przypadku Chopina na 5 fortepianów, w tamtym czasie, jak tworzyłem, jak pracowałem nad tym projektem, to moim założeniem było, żeby pracować z artystami młodymi, tak? Bo miałem różne propozycje, zastanawialiśmy się, jakich artystów zaprosić, były jakieś tam propozycje z starszych pokoleń. Mówię, słuchajcie, nie, ja jestem młodym człowiekiem, bo to było 15 lat temu, tak? No więc byłem dużo młodszym człowiekiem, mówię, nie, chcę pracować z młodą gwardią. Dzisiaj pewnie podjąłbym taką samą decyzję. Dziś już nie jesteśmy najmłodsi, już jesteśmy taki, można powiedzieć, w średnim wieku. Natomiast w tamtym czasie to był klucz doboru. Natomiast dzisiaj, gdyby pominąć ten klucz, gdybym miał się zastanawiać, no to przede wszystkim jak gdyby względy artystyczne. To znaczy, musi być pianista, który powinien elegancko, no trochę mi odpowiada, znaczy to jest bardzo nieeleganckie sformułowanie. Jest element osobowościowy, niemniej ja dzisiaj jestem trochę na takim etapie już, że właściwie to też będzie znowu chyba nawet niegrzeczne, ale ja chyba nie do końca, gdyby ta sfera prywatna jest dla mnie najważniejsza. Ja raczej oczekuję zawodostwa. Tak? To jest dla mnie kryterium dzisiaj. Jeszcze kilka lat temu pewnie bym bardziej ta sfera prywatna, tak? Znaczy muszę się z kimś lubić, żeby coś z kimś robić, tak? Dzisiaj już ta sfera, dzisiaj ja oczekuję tego po prostu be professional. nie? Znaczy, ja nie muszę się z kimś lubić, ja chcę po prostu, żeby praca była dobrze wykonana, tak? Dobrze, to proszę, nie wyszło od ciebie. To jest szorstkie, co powiedziałem, okej, okay. No ale takie mam trochę dzisiaj podejście. Oczywiście nie popadajmy w skrajność, tak? Często w świecie jazzowym, proszę mi wierzyć, naprawdę są artyści, którzy grają olbrzymie trasy ze sobą i nawet ze sobą nie rozmawiają, bo po prostu mają siebie tak serdecznie dosyć, ale na scenie się zgadza, po prostu pracują razem, tak? Traktują to jako... To jest profesjonalizm. Dokładnie. Znam go bardzo dobrze z innych też gatunków muzyki, gdzie są osobne samoloty, osobne hotele. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Naprawdę jest mnóstwo takich przypadków i ja dzisiaj, zbliżając się do 50, mam dokładnie takie samo podejście. Znaczy, ja mam tyle rzeczy na głowie. Wiadomo, każdy z nas ma różne sprawy na głowie, tak? Więc ja w pracy oczekuję zawodostwa, tak? Po prostu... I to jest dla mnie główne kryterium dzisiaj. Natomiast ta sfera prywatna... No... Może się zgadzać, nie musi się zgadzać, tak? Czy fajnie jest, ale jak się przy okazji zgadza? Jest jedna sfera, która jest szalenie istotna, to znaczy musi się zgadzać od strony takiej, ponieważ tutaj mówimy jednak o 5 fortepianach, to musi się ta sfera wykonawcza zgadzać, to znaczy pewna detaliczność, pewien timing w muzyce, pewna estetyka, czyli to, w jaki sposób się poruszamy. No, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że miałbym, nie wiem, dwóch pianistów konwencjonalnych i jednego free, tak? Pianistę free, nie wiem, czy trzeciego jeszcze z jakiegoś tam awangardowego, tak, sceny. No nie, no tak to nie działa. Ja jednak nadaję całość, rysuję pewną estetykę w całości, mam pewną konwencję, pewien obraz całości i pod ten obraz dobieram artystów, tak? To jest w 100% reżyserowanie. Znaczy, pod konkretny efekt dobieram te, no brzmi troszkę szorstko, ale tak to w gruncie rzeczy jest. Dobieram po prostu artystów, tak? A tutaj starałem się grać w oryginalnym składzie, mamy jedną zmianę, ale Paweł Tomaszewski grał z nami też jedną trasę, więc Paweł też nie jest nowicjuszem, bo Paweł już grał tą trasę z nami, więc nazwiska chyba jedne z najmocniejszych w tym kraju, także poruszamy się w pewnej określonej konwencji, która ma pewną stylistykę w sobie, tak? Więc jak gdyby to jest główny klucz. Gdybym miał dzisiaj wymieniać jakichś artystów, gdybym musiał wymieniać, to jest dla mnie podstawowy klucz, tak? Czyli oczywiście ja jako zawodowiec i człowiek, który się zajmuje tym całe życie, no ja jestem w stanie po 2 minutach określić, jaki jest człowiek, słyszę, co gra, słyszę, jak gra, słyszę, jak się porusza, słyszę mniej więcej czas, to jest też ważne. Akurat w takiej konwencji trudnej, pięciu tych samych instrumentów, ważny jest czas. Jak się ludzie ze sobą rozumieją. Ja jestem w stanie to... Oczywiście ja zawsze mogę się pomylić, bo to jest operujemy na bardzo dużym detalu. Z czasem to jest tak, jak każdy z nas ma swój taki wewnętrzny życiowy timing, który się przekłada na muzykę, tak? I ja się mogę pomylić, ale chyba nieznacznie. Jestem jednak w stanie określić, tak? Więc to jest dla mnie kryterium doboru. Zadam nietypowe pytanie. Ile trwa występ? Bo to jest w tym wypadku też istotna historia, prawda? Występ trwa godzinę 15, godzinę 20, przy czym pewne fragmenty mogą być jeszcze rozszerzane, także myślę, że godzinę 20, godzinę 30 to już maksymalnie. Ja przyznam szczerze, ja nie jestem fanem za długich koncertów. Tak jak percepcja człowieka jest ustalona na 45 minut, to jest po prostu czas lekcyjny, jest tak naprawdę czasem, w którym mózg człowieka jest w stanie się skoncentrować na strony płyty winylowej. Dokładnie tak. Dlatego winyl był tak wspaniałym wynalazkiem. Trochę przypadek technologiczny. Dokładnie tak. Zresztą pracując nad Europą też, bo ja tam był, jak gdyby ten format winylowy był dla mnie wskaźnikiem. Dokładnie tak jest. Dlatego ja, oczywiście forma koncertowa, no siłą rzeczy jest dłuższa, ale ja staram się, żeby koncert naprawdę nie trwał dłużej niż godzinę 20. To i tak jest naprawdę bardzo dużo. Tak, ja wolę godzinę 15, ale mieć pełne skupienie, gdzie tworzymy całość od początku do końca, budujemy całość. To trochę tak jak w kinie, idziemy do kina i nas przez te półtorej godziny po prostu nie ma nas. Nie? Potem wychodzimy, jesteśmy trochę w innej rzeczywistości i potrzebujemy czasu, żeby wrócić na ziemię. Żeby się nie wiercić. Dokładnie. Takie jest założenie, aby się nie wiercić, dokładnie. Posłuchaj, ja już trochę wiem od ciebie, więc teraz powiedzmy to wszystkim, że macie w planie rejestrację płyty w nieprzypadkowym miejscu z paru powodów. Tak, będziemy rejestrować nagranie w studiu koncertowym Polskiego Radia S1 w Lutosławskim. Tak, dlaczego ta sala? No, z kilku względów. Po pierwsze, to jest jedna z najpiękniej, o ile nie najpiękniej brzmiąca sala w tym kraju. Ma przepiękny, długi, ciepły pogłos. Znam tą salę, robiłem tam wiele rzeczy. Po drugie, to jest trochę metafizyczne. Ja raczej jestem człowiekiem stąpającym na ziemi, ale jest taka pewna metafizyka w powietrzu i ja się w tej sali bardzo dobrze czuję. Znaczy mam świadomość tego, że jestem w miejscu historycznym, w którym się działy rzeczy no, poważne. Nie chcę mówić najpoważniejsze, nie lubię tych wszystkich tego przesadnego stopniowania. Natomiast zawsze jak tam jestem, to mam świadomość tego, że to jest miejsce ważne. A ponieważ znam się z produkcją sali S1, to kilka razy pozwolono mi po prostu ćwiczyć w S1. Miałem najlepszą salę do tego, żeby sobie ćwiczyć. I sobie tam sobie siedziałem, sobie pracowałem i po prostu bardzo dobrze się w tym miejscu czuję. Więc bardzo się cieszę, że akurat nagranie będziemy robić w S1. A teraz może cię zaskoczę, może dostanę po łapach, ale przy koncercie, użyję tego słowa, konwencjonalnym, w ogóle bym pewnie nie przyszło mi to do głowy. Ale Tadeusz Mieczkowski, który będzie to rejestrował, jest w tej chwili wybitnym specjalistą od Dolby Atmos. System Dolby Atmos, wbrew temu, co się mówi, to nie jest gadżet, tylko to jest bardzo nowa forma artystyczna, nawet można powiedzieć. I mówię, przy konwencjonalnym koncercie nie. Ale przy 5 fortepianach, kto wie, czy to nie jest jakiś początek czegoś, co można, o czym można by było pomyśleć, bo zapis i tak będzie. Być może to nie powinna być forma ta pierwsza obowiązkowa, ale tak czuję, że nawet gdybyś o to nie poprosił, to Tadeusz Mieczkowski sobie po cichu będzie kombinował tam coś, bo wiem, z jaką pasją o tym mówi. I 5 fortepianów, no to jest nawet na scenie pewna przestrzeń, prawda? Pewna sfera i być może będzie szansa na to, żebyśmy się w jakiejś tam wersji tego koncertu znaleźli w środku między wami. To jest właśnie Atmos. Ja widzę, że się wszyscy dobrze znamy. Znaczy, mówię o tym, że dobrze znamy Tadzia Mieczkowskiego, po prostu. Ja nawet jakbym go o to nie poprosił, to on i tak to zrobi. Po prostu on jest... Z Tadziem to jest trochę tak. To Tadzio sam do mnie co jakiś czas pisze, mówi: Sławciu, skombinowałem jakieś takie mikrofony, kupiłem jakiś tam nowy sprzęt, dzięki temu będziemy mieć lepsze nagranie, takie i siakie, coś tam, tak? Tadzio po prostu jest, jak to mówi młodzież, absolutnie zawinięty w tej swojej materii, tak? Po prostu jest pochłonięty tą sferą produkcji dźwięku i dla mnie to jest ogromne poczucie bezpieczeństwa, mając takiego realizatora. Po prostu ja się nie muszę martwić o nic. Zresztą byliśmy na trasie, mieliśmy dwie trasy po Azji, takie dosyć długie, właśnie z tym projektem. I pamiętam, zawsze wchodziłem do sali i tak: Tadziu, jak jest? O nie, słabo, Sławciu, ale uratujemy. Tak, następnego dnia wchodziłem: Tadziu, jak jest? Sławciu, wszystko się zgadza. Także mamy między sobą nic porozumienia. Tak, myślę, że to jest dobry trop Dolby Atmos. Myślę, że tak. Robiłem nagranie orkiestry symfonicznej z Filharmonią Łódzką, Royal Symphonic Jazz Suite w zeszłym roku w Binura, jak to się nazywa? Tak. Szczerze, nie jestem do końca przekonany. Nie wiem, może jestem za bardzo przyzwyczajony do dźwięku stereofonicznego. A muszę zaznaczyć, że ja przykładam olbrzymią wagę do dźwięku. I o co chodzi? Chodzi o to, że mam takie wrażenie, że nie to w kompozycji zostaje wyciągnięte, co jest dla mnie najistotniejsze, tak? Więc być może tą technikę należałoby dopracować, nie wiem, nie znam się od strony technicznej, nie potrafię tego określić. Ale pamiętaj, że mówisz teraz o koncercie, który był w cudzysłowie konwencjonalny. Teraz mówimy tak o 5 fortepianach, które są dokładnie trochę czymś innym. Dokładnie, tak. Tutaj mamy, dokładnie, zawsze format, znaczy inaczej, sposób nagrania i rejestracji należy dopasować do formatu i do założeń twórczych, artystycznych, tak? W tym przypadku wydaje mi się, że to jest bardzo dobry trop. Jeszcze o tym nie rozmawiałem z Tadziem. Ostateczny głos ma i tak maestro Mieczkowski. Dokładnie. Jeszcze nie rozmawiałem z Tadziem, ale ja zakładam, że Tadziu na pewno już o tym myśli. Na pewno. Jestem przekonany. Pewnie tak, pewnie dojdzie do tego, że zrobimy to w Dolby Atmos. To przedstaw jeszcze na koniec aktorów dramatu. Więc mamy tak. Pianistka klasyczna, na co dzień mieszkająca w Chinach, Katarzyna Borek. I mamy czwórkę znakomitych jazzmenów. Jest Asia Duda, Piotr Wyleżą, jest Paweł Tomaszewski i moja skromna osoba jako ten główny sprawca, autor, aranżer, producent, kompozytor, wespół z Chopinem, bo to jest tak, wszystko jest bardzo umiejętnie wymieszane. No i taki mamy skład. To my teraz na przedsmak tych emocji zapraszamy, a koncerty łącznie z tym w S1 u nas w domu, w Polskim Radiu na przełomie listopada i grudnia. Proszę sprawdzić wszystkie daty. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.